ทีนี้ข้อต่อไปนะครับ ข้อต่อไปก็คือยายะปฏิปันโนยายะปฏิปันโนเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อรู้ตามตัวแปลว่าปฏิบัติเพื่อยายะธรรมยายะธรรมนี่ท่านหมายถึงนิพพานยายะธรรมท่านหมายถึงนิพพานนิพพานปฏิบัติเพื่อนิพพานหรือว่าเพื่อดับกิเลสและกองทุกข์ตั้งแต่ทุกข์น้อยไปจนถึงทุกข์มากกิเลสน้อยไปจนถึงกิเลสมากหรือว่าบรรเทามันลงขัดเกลาให้เบาบางไปวันละเล็กวันละน้อยที่พระพุทธเจ้าท่านเปรียบมันว่าด้ามมีดหรือว่าคอสากชาวนาที่เขาตำข้าวจับคอสากทุกวันคอสากมันก็สึกไปตามวันเวลาที่ผ่านไปด้ามมีดมันก็สึกไปคมมีดก็สึกไปตามวันเวลาที่ผ่านไปเพราะฉะนั้นปฏิบัติไปเพื่อการดับเพลิงกิเลสและเพลิงทุกข์เพลิงกิเลสดับลงมากเท่าไหร่เพลิงทุกข์ก็ดับลงมากเท่านั้นความร้อนกิเลสมันเป็นความร้อนมันดับลงมากเท่าไหร่ความเย็นก็เพิ่มขึ้นมากเท่านั้น สมัยของเราที่เป็นอยู่เวลานี้มันเป็นสมัย IT นี่ก็คืออะไร information technology information technology มันข่าวสารข้อมูลมีเทคโนโลยีทางข่าวสารข้อมูลเยอะแยะไปหมดเลยทำให้พระสงฆ์ของเราบางส่วนห่างเหินจากพระนิพพานออกไปห่างไกลจากพระนิพพานออกไปคือว่าไม่ยายะปฏิปันโนก็มัวไปวุ่นวายอยู่กับIT ไปวุ่นวายอยู่กับข่าวสารข้อมูลมากเกินไปบางทีก็มากเกินไปเรื่องยิ่งมากก็ยิ่งข้ามัวสับสนยิ่งมากยิ่งข้ามัวสับสนIT เนี่ย ก็ทำให้เกิดความวิตกกังวลขึ้นมามากเหมือนกันครับมันกลายเป็นว่าเป็น information anxiety วิตกกังวลเกี่ยวกับข่าวสารข้อมูลกลัวจะรู้ไม่ทันกลัวจะไม่ทันสมัยกลัวจะพูดอะไรก็เขาไม่รู้เรื่องภาวะจิตก็กระวนกระวายต่อข่าวสารข้อมูลเราเรียกสังคมสมัยนี้ว่าเป็น information society สังคมข่าวสารข้อมูลแต่ที่พอมีมากเข้ามันก็กลายเป็น information anxiety คือว่ามันเกิดวิตกกังวลเกี่ยวกับข่าวสารข้อมูลไปต่างๆนั่นนะเห็นว่าข่าวสารเรื่องโลกจะแตกเราลือกันมาอย่างไรเรื่องข่าวสารเรื่องโลกจะแตกน้ำจะท่วมโลกก็ต้องกระเสือกกระสนกระทำอะไรต่างๆให้มันทันก่อนที่โลกจะแตกด้วยความตื่นตกใจอ่านข้อมูลอ่านหนังสือผิดอ่านเอาฟังอะไรต่ออะไรก็เยอะสมองก็ลาขาดแคลนเวลาก็ขาดแคลนทำยังไงดีทีนี้ก็เลยคนทั้งหลายก็รับข่าวสารข้อมูลโดยไม่ค่อยพิจารณารับมีอะไรมาก็รับมีอะไรมาก็รับไว้ก็เลยถูกชักจูงได้ง่ายถูกหลอกได้ง่ายเป็นเหยื่อของพวกมิจฉาชีพก็โดยข่าวสารข้อมูลนั่นแหละเป็นเหยื่อของพวกมิจฉาชีพ เพราะฉะนั้นผมคิดว่าข่าวสารข้อมูลมากเกินไปเนี่ยมันทำให้ข้ามัวสับสนโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ไม่ต้องรู้อะไรมากนักก็ได้ไม่ ไม่ต้องไปรู้อะไรมากที่มันทันสมัยมากอะไรก็ได้รู้ธรรมะรู้ธรรมะให้มากเจาะลึกให้มากเพื่อนำธรรมะในส่วนลึกมาสอนพุทธบริษัทและนำพุทธบริษัทไปสู่ทางตรงนำพุทธบริษัทไปยังทางตรงเท่านี้ก็พอตอนนี้ก็พอทีนี้ท่านสังเกตถ้าเผื่อท่านสังเกตจะพบว่าชาวพุทธส่วนมากนะครับหลงทางชาวพุทธส่วนมากหลงทางไม่รู้จะไปทางไหนสับสนปนเปวุ่นวายไม่หันเรียนขวางไม่รู้จะไปทางไหนคนโน้นชักไปทีคนนี้ชักไปที เพราะว่าไม่มีพื้นฐานความรู้ทางพุทธศาสนาให้แม่นยำหนักแน่น ที่เมื่อเป็นอย่างนี้ในสภาพการอย่างนี้ถ้าเผื่อพระสงฆ์ซึ่งเป็นผู้นำสังคมหรือผู้นำสังคมในระดับต่างๆแม้จะไม่เป็นพระสงฆ์ก็ตามนะครับเป็นมรรคคนที่อยู่ในฐานะเป็นผู้นำสังคมก็เป็นมรรคุเทศที่หลงทางเสียเองด้วยจะทำอย่างไรท่านลองนึกดูมันจะไม่สับสนวุ่นวายปนเปจับหลักไม่ได้ถูกคนนั้นดึงมาทีถูกคนนี้ดึงมาทีไม่เรียนพุทธศาสนาก็ไม่ได้เรียนจากคนที่รู้จริงไม่ได้เรียนจากตำราที่ถูกต้องก็ไปเรียนจากอะไรก็ไม่รู้นั่นอย่างหนึ่งแล้วก็ผู้ที่เป็นมรรคุเทศหลงทางซะเองก็เลยไม่รู้ชักนำพุทธบริษัทไปทางไหนไม่ได้ชักนำไปในทางที่พระพุทธเจ้าท่านชักนำไม่ได้สอนอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านสอนพระไตรปิฎกมีเยอะแยะไปเอามาสอนเอามาพูดเอามาสอนเอามาเล่ากันฟังมันก็เราจะได้พระธรรมที่แท้จริงมรรคุเทศไม่หลงทางก็นำทางไปถูกต้องมันก็เป็นญาญะปฏิปันโนทั้งพระสงฆ์ผู้นำทั้งชาวพุทธในระดับผู้นำสังคมทั้งชาวพุทธด้วยกันที่เป็นผู้น่าสงสารซึ่งเป็นผู้ไม่รู้เป็นผู้ไม่รู้แล้วก็อยากจะรู้อยากจะรู้ให้ถูกต้องแต่ว่าก็เป็นนกหาฝั่งก็กลายเป็นนกหาฝั่งเที่ยวบินว่อนหาฝั่งไม่รู้จะไปเจอฝั่งที่ไหนตลอดเวลาที่ยังหาฝั่งไม่เจอก็เที่ยวบินไปทางโน้นทีบินมาทางนี้ทีพระพุทธเจ้าท่านเรียกว่าอติรทัศสีสกุลโอนกหาฝั่งพระเจ้าเรือสมัยก่อนนี่สมัยที่เขายังไม่มีเข็มทิศนะเขามีนกชนิดหนึ่งเรียกนกติรทัศสีสกุลโอก็จะพานกนั้นไปในเรือด้วยพอไปกลางทะเลไม่รู้ฝั่งอยู่ที่ไหนเขาก็จะปล่อยนกนั้นออกไปถ้านกมันหาฝั่งไม่เจอมันก็จะกลับมาเรือใหม่ถ้ามันหาฝั่งเจอมันก็จะบินไปมันบินไปทางนั้นแล้วมันจะไม่กลับมาสังเกตดูว่านกมันบินไปทางไหนแล้วมันไม่กลับมาก็แสดงว่ามันหาฝั่งเจอหาฝั่งเจอชาวเรือก็จะหมุนเรือไปทางนั้นหัวเรือไปทางนั้นก็ต้องเจอฝั่งว่านกมันนำทางไปก่อนแล้วถ้านกมันกลับมาแสดงว่ามันหาฝั่งไม่เจอทีนี้ชาวพุทธเราน่าสงสารแค่ไหนครับน่าสงสารแค่ไหนผู้ที่มีใจกรุณาทำได้อย่างไรหลอกลวงเขาได้อย่างไรชักนำเขาไปในทางที่ไม่ใช่ทางได้อย่างไรถ้าตัวไม่รู้จริงก็ไม่ต้องสอนให้รู้จริงซะก่อนแล้วค่อยสอนก็อย่างน้อยก็อาศัยคำสอนของพระพุทธเจ้าคือว่าอาศัยเข็มทิศข ของพระพุทธเจ้าไว้ก่อนพระพุทธเจ้าท่านสอนอย่างนี้เราก็พูดอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านพูดพูดอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านพูดท่านพูดอย่างนี้เราความรู้ไม่ถึงก็พูดอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านพูดอะไรที่พระพุทธเจ้าท่านไม่พูดก็ไม่เอามาพูดก็ทำตัวหน่อยก็สบายดีก็จะเป็นมรรคุเทศที่ไม่หลงทางแล้วชาวพุทธก็จะได้ที่พึ่งที่อบอุ่นใจท่านผู้ฟังที่เคารพครับก็ได้ข้อเดียวก็หมดเวลาใช้อีกแล้วครับได้ข้อเดียวพรุ่งนี้ครับไม่เป็นไรพรุ่งนี้ต่อสามีจิปฏิปันโน สำหรับวันนี้ก็ขอยุติด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับขอความสุขสวัสดีพึงมีแด่ท่านผู้ประทำรายการและท่านผู้ฟังโดยทั่วไปโดยทั่วกันสวัสดีนะครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านครับนี่คือรายการธรรมและชีวิตนะครับและทัศนชีวิตนะครับทุกวันครับตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา2:35 PMครับโดยประมาณผมวสินดินทศระจะได้มาพบกับท่านผู้ฟังในรายการนี้ที่กำลังคุยกับท่านผู้ฟังอยู่เวลานี้ก็คือเรื่องคุณของพระรัตนตรัยนะครับมาถึงเรื่องคุณของพระสงฆ์เมื่อวานนี้ก็พูดถึงเรื่องอุชุปฏิปันโนกับยายะปฏิปันโนพระควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเป็นผู้ปฏิบัติตรงและเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อนิพพาน ทีนี้ก็มาถึงข้อที่4คือสามีจิปฏิปันโนนะครับปฏิบัติสมควรตระหนักถึงความควรอันนี้สำคัญนะครับสามีจิปฏิปันโนปฏิบัติสมควรควรแก่ความเคารพนับถือควรที่จะได้รับการยกย่องปฏิบัติเหมาะสมอันนี้ก็ความดีความชั่วความถูกความผิดแล้วก็ความควรอันนี้ลองแยกดูนะฮะความดีความชั่วความถูกความผิดความควรความดีคืออะไรความชั่วคืออะไรความดีสิ่งที่เป็นสิ่งที่มีประโยชน์สิ่งที่ไม่เป็นไปเพื่อการเบียดเบียนตนและผู้อื่นแล้วก็มีประโยชน์ความชั่วก็คือสิ่งที่เป็นไปเพื่อการเบียดเบียนตนและผู้อื่นแล้วก็ไม่มีประโยชน์เราต้องถือว่าประโยชน์เป็นศูนย์กลางนะครับคือว่าบางทีมันก็เป็นความสุขด้วยกันสบายด้วยกันแต่มันไม่มีประโยชน์หรือมีโทษดังนั้นก็ไม่ใช่ความดีอย่างเช่นว่าชวนกันไปกินเหล้าก็สนุกสนานตื่นเริงก็มีความสุขด้วยกันกับเพื่อนกับฝูงแต่มันไม่มีประโยชน์ท่านจึงเห็นว่าท่านเห็นว่าอันนี้ไม่ใช่ความดีแม้จะเป็นความสุขแต่บางอย่างมันเป็นความทุกข์จะมีประโยชน์มันก็เป็นความดีเช่นว่าเรายอมทนทุกข์ทรมานเพื่อการทำความดีบางอย่างให้บรรลุไปให้สำเร็จลุล่วงไปยอมทนทุกข์ ยอมทนทุกข์ทรมานเพื่อ เก็บเงินเก็บทองส่งลูกให้ได้ศึกษาเราเรียนทำงานหนักเอาเบาสู้กำแดดกำฝนเหน็ดเหนื่อยเท่าไหร่ก็ยอมมันก็เป็นทุกข์ครับไม่ใช่เป็นสุขก็เป็นทุกข์แต่ว่ามันมีประโยชน์อย่างนี้นี่เป็นความดีเพราะฉะนั้นท่านต้องเอาประโยชน์นี่แหละเป็นตัวกลางเป็นจุดศูนย์กลางความชั่วก็เหมือนกันความชั่วนั้นไม่มีประโยชน์ถึงจะให้ความสุขบ้างให้ความพอใจบ้างแต่มันไม่มีประโยชน์มันเป็นไปเพื่อโทษแล้วก็มีทุกข์ตามมาในภายหลังอันนี้ก็เป็นความชั่วที่จริงในทางจริยศาสตร์ท่านไม่ได้ให้definition เอาไว้ท่านเป็นในเพียงว่าดีก็คือดี เพราะว่าถ้าให้ definition ให้ความหมายมันก็จะเป็น definition fallacy มันเป็นข้อบกพร่องทางการทางคำนิยามคือถึงจะนิยามสักเท่าไหร่มันก็ไม่สามารถจะให้สมบูรณ์ได้จะไม่สมบูรณ์ ต้องมีช่องโหว่จนได้เพราะงั้นท่านก็ตีผางลงไปเลยความดีก็คือความดีทีนี้มันเป็นกำปั้นทุบดินก็มันก็ถามว่าสีเหลืองคืออะไรสีเหลืองคืออะไรถ้าเราจะตอบแบบอธิบายมันต้องตอบแบบปฏิเสธไม่ใช่สีขาวไม่ใช่สีดำไม่ใช่สีแดงไม่ใช่สีเทาไม่ใช่สีม่วงไม่ใช่สีเขียวไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่หมดเลยที่เหลืออยู่นั่นแหละคือสีเหลืองมันก็ยากที่จะเข้าใจก็เลยชูวัตถุที่เป็นสีเหลืองให้เขาดูซะเลยเอาผ้าสีเหลืองสักผืนหนึ่งมาชูให้เขาดูนี่ไงสีเหลืองดูสิหมดสงสัยเลยสำหรับคนตาดีหมดสงสัยเลยนี่คือสีเหลืองเข้าใจเปรี้ยวเป็นยังไงเปรี้ยวเหมือนมะนาวนี่เป็นยังไงเอามะนาวให้กินซะเลยท่านน่ะรู้เรื่องเลยหวานเหมือนน้ำอ้อยเป็นยังไงหวานเหมือนน้ำอ้อยเป็นยังไงหวานแบบน้ำอ้อยเป็นยังไงเอาน้ำอ้อยให้กินอ๋อเป็นอย่างนี้เองไม่ต้องให้คำจำกัดความแล้วรู้เองนี่แหละท่านยังบอกว่าความดีความชั่วให้คำจำกัดความยากเพราะว่ามันมีเงื่อนไข มันมีเงื่อนไขให้ไม่สามารถจะให้คำจำกัดความให้ถูกต้องสมบูรณ์ได้เพราะความที่มันมีเงื่อนไข สมมติว่ามีคนคนหนึ่งเขาดีกับคุณเหลือเกินคุณก็บอกว่าเขาเป็นคนดีแต่ทีนี้แต่เขาชั่วกับคนอื่นพอเวลากับคนอื่นเขาก็ไม่ได้ดีอย่างที่เขาดีกับคุณแล้วถามว่าคนนั้นเป็นคนดีหรือคนชั่วแต่มันเงื่อนไขมันเข้ามาเห็นไหมคุณเห็นว่าคุณตอบว่าคนนั้นเป็นคนดีเพราะเขามาดีกับคุณแต่ลองไปถามอีกคนหนึ่งสิถามอีกคนหนึ่งที่เขาไปทำความชั่วไว้ด้วยนะคนนั้นเขาพูดเหมือนคุณไหมเขายอมรับไหมว่าคนนั้นเป็นคนดีนี่แหละไอ้ความเป็น relative ไอ้ความเป็น relative ความสัมพัทธ์ของความดีความชั่วมันมีเงื่อนไข ความที่มันมีเงื่อนไขนั่นแหละจึงให้คำจำกัดความยากความถูกความผิดก็เหมือนกันตัดสินยากไม่รู้อะไรถูกไม่รู้อะไรผิดคนหนึ่งว่าถูกคนหนึ่งว่าผิดมันไม่สมบูรณ์ไม่รู้จะพูดยังไงพูดไม่ได้ถูกเหมือนกันว่าอะไรถูกอะไรผิดทีนี้ถ้ามองจากวิชาจริยศาสตร์ท่านก็บอกว่าถูกนั่นคือถูกตามกฎถูกตามกฎผิดก็คือผิดกฎมันไม่ใช่ถูกโดยประการทั้งปวงก็ที่ไหนเขาวางกฎเอาไว้อย่างไรถ้าทำถูกกฎอย่างนั้นมันก็ถูกของที่นั้นแต่ที่อื่นเขาไม่ได้มีกฎอย่างนั้นนี่เขามีกฎอย่างอื่นก็ต้องทำอย่างอื่นบางประเทศก็วิ่งรถขับรถซ้ายพวงมาลัยอยู่ขวาบางประเทศก็ขับรถขวาพวงมาลัยอยู่ซ้ายแล้วอย่างไหนถูกอย่างไหนผิดอ่ะมันแล้วแต่ว่าคุณจะขับประเทศไหนคุณจะขับรถอยู่ประเทศไหนคุณก็ต้องขับตามประเทศนั้นผิดหรือถูกของประเทศนั้นน่ะจะมาขับอีกประเทศหนึ่งไม่ได้นี่มันกฎมันคนละอย่างก็ถูกก็คือถูกตามกฎแต่ไม่ได้หมายความว่าถูกจริงๆมันเพียงแต่ถูกตามกฎ ทีนี้ถ้าเผื่อกฎมันผิดอะกฎมันผิดซะเองอะกฎมันผิดซะเองคุณทำถูกกฎก็เรียกว่าคุณทำถูกตามกฎแต่ที่จริงแล้วคุณทำผิด เพราะอะไรเพราะว่ากฎมันผิดเพราะฉะนั้นกฎหมายถึงแก้กันแล้วแก้กันอีกไม่ยุติลงได้รัฐบาลใหม่ก็แก้กฎหมายใหม่กฎหมายนี้ยังไม่ดียังไม่สมบูรณ์ยังไม่สมบูรณ์แก้ใหม่อันนี้ก็ยังไม่สมบูรณ์แก้ใหม่ความผิดความถูกคราวนี้อ่ะคราวนี้สำคัญตรงความควรนี่เลยความควรถ้าเราไม่สามารถจะตัดสินได้ว่าอันนี้ดีอันนี้ชั่วนี้ถูกอันนี้ผิดเราไม่สามารถจะตัดสินได้เราต้องเอาความควรเข้ามา hotness hotness ความควรเอาเข้ามาแล้วเราจะได้คำตอบที่ดีควรไหมล่ะ ไม่รู้ว่าดีหรือชั่วเราก็ตอบไม่ได้ไม่รู้บางคนว่าดีบางคนว่าชั่วบางคนว่าถูกบางคนว่าผิดทีนี้มันควรไหมล่ะ ทีนี้ถ้าเอาความควรเข้ามานี่มันจะช่วยได้เยอะนะครับสมมติว่าพระภิกษุสามเณรดูหนังเนี่ยดูภาพยนตร์เนี่ยสมัยพระพุทธเจ้าเนี่ยภาพยนตร์ยังไม่มีอ่านหนังสือพิมพ์โป้เนี่ยอ่านหนังสือพิมพ์ในหนังสือพิมพ์มันมีภาพโป้เยอะเลยเต็มไปหมดถามว่าผิดวินัยข้อไหนอ่านหนังสือพิมพ์ดีหรือชั่วดีได้ความรู้บางองค์ว่าตอบว่าดีได้ความรู้บางคนบอกไม่ดีบางคนว่าถูกบางคนว่าผิดแล้วพอถามว่าเอาละยกเว้นดีชั่วถูกผิดไม่ต้องพูดกันถามว่าควรไหมล่ะ ก็พระพุทธเจ้าท่านประทานมหาประเทศไว้ให้แล้วนี่มหาประเทศสี่อ่ะคอยสำหรับตัดสินว่าควรหรือไม่ควรสิ่งใดนี่ได้ทรงบัญญัติไว้ว่าควรหรือไม่ควรแต่สิ่งนั้นมันเข้ากับสิ่งที่ไม่ควรขัดกับสิ่งที่ควรสิ่งนั้นก็ไม่ควรมันเข้ากับสิ่งที่ไม่ควรแล้วก็ขัดกับสิ่งที่ควรสิ่งนั้นก็ไม่ควรตอนนี้กำลังพูดถึงคุณของพระสงฆ์อยู่นะครับสามีจิปฏิปันโนปฏิบัติสมควร แล้วก็ตัวอย่างที่ยกขึ้นมาเลยคือว่าพระดูภาพยนตร์หรือพระดูหนังทีวีเนี่ยว่าดูอ่านหนังสือพิมพ์ซึ่งมีภาพโป้แผ่วๆไปหมดเลยในหนังสือพิมพ์ควรไหมนึกตอบเอาเองก็แล้วกันชาวบ้านช่วยกันตอบพระสงฆ์ก็ตอบด้วยช่วยกันตอบควรไหมถ้าตอบว่าควรก็ทำใจถ้าตอบว่าไม่ควรก็ทำใจเทปเพลงควรไหมควรฟังหรือไม่ควรฟังอย่างนี้เป็นต้นหรือว่าคนที่มีสติสัมปชัญญะมีฮิริโอตัปปะหน่อยเขาก็เลือกส่วนที่เป็นบ่อเกิดของกุศลแล้วก็ทำลายอกุศลไม่ใช่ส่วนที่เจริญไม่ใช่ส่วนที่เจริญอกุศลแล้วทำลายกุศลว่าคนที่มีสติปัญญามีสติสัมปชัญญะมีหิริโอตัปปะเขาก็เลือกดูเอาอย่างที่พระพุทธเจ้าตรัสกับเท้าสักกะมหาบพิตรสิ่งในโลกนี้มีสิ่งที่ควรดูบ้างไม่ควรดูบ้างควรฟังบ้างไม่ควรฟังบ้างอย่างไรควรฟังอย่างไรไม่ควรฟังพระเจ้าค่ะก็สิ่งใดที่ดูแล้วทำให้เกิดอกุศลก็อย่าดูสิ่งใดที่ดูแล้วทำให้เกิดกุศลก็ดูเข้าใจแล้วพระเจ้าค่ะสิ่งที่ควรฟังก็เหมือนกัน ิ่งใดที่ฟังแล้วทำให้เกิดกุศลก็ควรฟังทำให้เกิดอกุศลก็ไม่ควรฟังถูกแล้วมหาบพิตรอย่างนั้นแหละนี่พระพุทธเจ้าคุยกับสนทนากับท้าวสักกะไว้สักกะปานาสูตรในสักกะปานาสูตรมีของดีๆเยอะในนั้นอันนี้สามีจิปฏิปันโนปฏิบัติสมควรก็ลองพิจารณาดูนะครับ ทีนี้ผมพูดสังฆคุณมานี่ก็เป็นเหตุเป็นส่วนเหตุเป็นส่วนเหตุนี่สี่ข้อทีนี้ในบทสังฆคุณนั้นท่านก็ตั้งปัญหาว่าท่านก็ตั้งปัญหาว่านี่คือใครเล่าจบสี่ข้อนี้แล้วสุปฏิปันโนอุชุปฏิปันโนยายะปฏิปันโนสามีจิปฏิปันโนยะดิตังนี่คือใครเล่าอัจจตาริปุริสยุคานิได้แก่บุคคลสี่คู่อัฏฐาปุริสปุคคลาแปดจำพวกก็คือว่าท่านผู้ดำรงอยู่ในโสดาปัตติมรรคดำรงอยู่ในโสดาปัตติผลนี่คู่หนึ่งดำรงอยู่ในสกทาคามิมรรคสกทาคามิผลนี่คู่หนึ่งอนาคามิมรรคอนาคามิผลนี่คู่หนึ่งอรหัตมรรคอรหัตผลนี่คู่หนึ่งเป็นสี่คู่ทีนี้ถ้าแยกออกมาเป็นบุคคลก็เป็นแปดจำพวกเป็นจำพวกก็เป็นแปดจำพวกแล้วก็เอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆนี่แหละคือพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคนี่แหละคือพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคสี่คู่แปดจำพวกนี่แหละเพราะฉะนั้นพูดไว้แต่ต้นว่าถ้ายังไม่ถึงขั้นนี้ก็ยังไม่เป็นหนึ่งในพระรัตนตรัยเป็นแต่เพียงสมมติสงฆ์ยังไม่เป็นหนึ่งในพระรัตนตรัยทีนี้ท่านที่มีคุณสมบัติสี่ประการนี้จึงได้รับอานิสงส์ห้าประการคืออาหุไนโยเป็นผู้ควรแก่การบูชาหรือของบูชาปาหุไนโยท่านเป็นผู้ควรแก่การต้อนรับหรือของต้อนรับทักกิไนโยท่านเป็นผู้ควรแก่ของทำบุญเป็นผู้ที่ผู้หวังบุญควรทำบุญด้วยทักกินายโยอัญชลิกระนิโยอัญชลิกระนิโยท่านเป็นผู้ควรได้รับการยกมือไหว้ควรเคารพนับไหว้แล้วก็ข้อสุดท้ายอนุตตรังปุญญเขตตังโลกัสสะท่านเป็นเนื้อนาบุญอันเยี่ยมของชาวโลกไม่มีเนื้อนาบุญอื่นยิ่งกว่าสี่คู่แปดจำพวกนี้นะฮะที่คู่แปดจำพวกทีนี้เมื่อวันอาทิตย์นี่มีท่านผู้หนึ่งถามว่าพระสงฆ์ที่ไม่ปฏิบัติดีไม่ปฏิบัติชอบไม่ปฏิบัติเพื่อนิพพานไม่ปฏิบัติสมควรเนี่ยยังจะเป็นอนุตตรังบุญญเขตตังโลกัสสะอยู่ไหมท่านเป็นเนื้อนาบุญอันเยี่ยมของชาวโลกอยู่ไหมก็เลยก็ตอบว่าก็ท่านไม่มีคุณสมบัติไม่มีคุณสมบัติตามที่กล่าวข้างต้นท่านผู้ถามก็บอกอยู่แล้วว่าท่านไม่ได้ปฏิบัติดีไม่ได้ปฏิบัติชอบไม่ได้ปฏิบัติตรงไม่ได้ปฏิบัติเพื่อนิพพานไม่ได้ปฏิบัติสมควรยังจะเป็นเนื้อนาบุญอยู่ได้อย่างไรก็ไม่เป็น ก็เป็นเฉพาะท่านที่มีคุณสมบัติสี่ประการอย่างนี้ถ้าไม่เป็นอย่างนี้ท่านก็ไม่ควรจะเป็นผู้ไม่ควรแก่การบูชาหรือของบูชาจะไม่ควรแก่การต้อนรับไม่ควรของทำบุญไม่ควรแก่การยกมือไหว้ก็ไม่เป็นเนื้อนาบุญอันเยี่ยมของโลกก็ได้ตอบไปก็ได้ตอบไปอย่างนี้ครับ เพราะฉะนั้นพระสงฆ์ที่เป็นผู้มีคุณสมบัติหรือว่าพยายามที่จะปฏิบัติดำเนินตามพระอริยสงฆ์ให้เป็นผู้มีคุณสมบัติเช่นนั้น